Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Виды деятельности ماذا تعمل مارتا؟ Що робить Марта? هي تشتغل في المكتب Вона працює в офісі. Ія тештегел алель комп'ютер. Вона працює за комп'ютером. Ейна Марта? Де Марта? Фі ель синема. У кіно. Ія тушегед фільмен. Вона дивиться фільм. ماذا يعمل بيتر؟ Що робить Петро؟ هو يدرس في الجامعة. Він навчається в університеті. هو يدرس لغات. Він вивчає мови. أين بيتر؟ Де Петро? في المقهى. У кафе. هو يشرب قهوة. Він п'є каву. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Куди вони люблять ходити? إلى الحفلة الموسيقية. На концерти. يحبون سماع الموسيقى. Вони люблять слухати музику. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Куди вони не люблять ходити? إلى الديسكو. На дискотеку. هم لا يحبون الرقص. Вони не люблять танцювати.